Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kısmet bağlanır mı? Kısmet deyince iki şakı taburda geliyor. Rızık, insan rızkı işi bağlanır mı? Bir de evlenmek konusunda. Bir insan evlenmesi kısmeti bağlanabilir mi? Günümüz insanlar, Kur'an'dan haşa bir dışarı çıkanlar, hemen tabii çözümü yanlış yolda arıyorlar. İşi bozulan, işte işin bozuldu, kısmetin bağlandı. Ya da evlenemeyenler, işte kısmetin bağlandığı gibi böyle bir şeyle uğraşıyorlar. Tabii sapık şeyler bunlar. Bakalım inşallah rızık nedir? Ve evlenme kısmet nedir? Allah Teala buyuruyor bizlere Hud Sûre ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ min dâbetin fil ardı. Yeryüzünde ne kadar canlı yürüyen varlık varsa illa alallah rızkıha. Hepsinin rızkı Allah'a aittir. Ne kadar canlı varlık varsa yeryüzünde, kuştan, karıncadan, balıktan, insana kadar, bunların her birinin rızkı Allah'a aittir. Allah Teala bunlara kefil oluyor. Allah'ın bunlar kontrolündedir. Demek ki Allah Teala ne kadar varlık yaratıyorsa, hepsinin rızkını vermek de Allah'a aittir. Bir ana baba eğer rızkını veremez. İşi bozulur, ölür, şu olabilir. Ama rızkı kefil olan Allah-u Teala'dır. Ve ya'lemü müstekarreha. Allah-u Teala bütün varlıkların bir de nerede barınacağını Allah-u Teala biliyor. Bunu takdir etmiştir. Her yaratan varlığın barınacağı istikrar yeri. Mesela balık türleri, nerede yaşayacak bunlar? Tatlı suda, işte tuzlu suda, denizde, denizin kıyısında, yüzeyinde, derinliğinde, karıncadan, aslanın insana kadar her canlının yaşayacağı yerde Allah-u Teala belirlenmiş, takdir etmiştir muhteremler. Ve müstevdeaha, bir de bu varlıkların geçici olarak kaldıkları yerlerde de nerede kalacak Allah Teala bunu belirlemiştir. Geçici olarak kalacak yerler ne bunlar da doğumla gelenler ana rahminde bir de yumurtada kalma süreçleri. Bakın muhteremler. Bir tavuk yavrusu yani piliç tabii yumurtadan çıkacak. Bunun yumurtadaki kuşa dönme ne kadar olacak? Orada kaç gün kalacak? Kuş yumurtana kadar kalacak. Karınca da o da yumurtadan çıkıyor. Arı da yumurtadan çıkıyor bak muhteremler. Ne kadar gözünün görmediği varlıklar varsa bunların her birisinin yumurtadaki ne kadar kalacak dönemi de ezele takdir olmuştur. Ve bir de üstelik buna rızık Allah'a aittir. Yani insan olsun, hayvan olsun. Ne kadar ana karında yavru varsa onlara tabii can veren Mevlam rızkını veriyor muhtemelen bakın. Aslan yavrusu da, kedinin yavrusu da, insan yavrusu da ana karındayken ona can verilince rızık da veriliyor. Ona kimin gücü yeter? Ancak Allah'ın cinnişanı. Küllün bunun her birisi fi kitab-ı mübin, kitab-ı mübinde de yazılmıştır, kade geçmiştir. Ezelde olmuştur bunlar. Demek ki karıncanın rızkı da, yumurta kalacağı dönemi de, nerede yaşayacağı da, kuş yuvasını nereye yapacak, nasıl yuva yapacak, insan nerede yaşayacak, insan rızkı nedir ömür boyunca, Bunların her biri ezelde yazılmış ilahi mahfuza, aynen bu böyle devam eder. Mevlam böyle buyuruyor muhtemelen bakınız. Rabbim böyle buyuruyor. Demek ki ana karnından ta ölünceye son nefese kadar rızıklar yazılmıştır. Hem de bütün canlı varlıkların. Rızık nereden rızık geliyor? Ona bakalım inşallah. Yine Rabbimiz buyuruyor Sebe ayet 24'te. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, Habib Muhammed'im söyle. İnsanlara söyle. Men yerzukukum semavati vel ardı. Men yerzukukum mine semavati vel ardı. Göklerden, yerden size rızık veren kimdir diye sor onlara. Allah biliyor. Demek ki rızık yani dünyada bitmiyor muhtemelen. Yani dünya bir tek karıncayı beslemeye de yeterli değil. Eğer gökler olmasın, rızık olmaz burada. Mevlam buyuruyor, rızık hem burada semavat gibi bakınız. Bütün semala bunda ilgili, rızık ilgili. İşte Mevlam buyuruyor, göklerden, yerden rızkınızı size veren kimdir? Yani kim verebilir? Buna kimin gücü yetebilir? Ne gibi rızık için? Tabi toprak da lazımdır. Ama toprak bizim bildiğimiz gibi basit bir toprak değil ama. Aslında bunda elementler var bunda. Yüz küsur element var bilinen. Hepsi değil ama böyle şey. Elementler var. Ne gerekiyor? Yağmur suyu. Yağmur suyu gerekiyor bunlara böyle şey. Yağmur suyu nasıl gökten yağmur yağacak bunlara? Devamlı yağmaz. Su biter oradaki su. Denizdeki suların buharlaşıp çıkması gerekiyor. Bu düzeni kim kurabilir? Allah aşkına muhtemelen. Yani okyanusları, o yüce denizleri, büyük denizleri kim ısıtıp buharlaştırabilir? Kim buharı gökten çıkarabilir? Kim buna gücü yeter? Ancak Allah'ın cezası muhtemelen. Allah'ın gücü tabi. Bir ısı lazım bunlara, enerji lazım. Bu da nedir bu da? İşte güneş enerjisi muhtemelen. Ama güneşi yaratan kim? Bakın. Demek güneş olmasa denizler buharlaşamıyorlar. Buhar su yukarı çıkamıyor ve yağmur olmaz. Güneş yaratılması gerekiyor. O güneş yaratan güç, kudret, azamet. Onun enerji veren güç. Onunla enerjiyle denizler buharlaşıyorlar, yukarı çıkıyorlar. Havadan hafif. Hava suyu taşıyabiliyor. Ama nereye kadar taşıyabiliyor? Sürekli su buharı yukarı çıkarsa ne olur? Atmosfere geçti mi uzayda kaybolur gider, denize su biter, denize kurur. Su buharı çıkıyor, soğuk bir tabakaya geliyor bak. Rabbim kararlaştığı bir tabakaya geliyor. Soğuk tabakaya gelince orada su buharı biraz yoğunlaşıyor, kalınlaşıyor biraz böyle şey. Hafif ağırlaşıyor orada, yukarı çıkamıyor, orada kalıyor. Aşağı düşmüyor, orada kalıyor böyle şey. Sonra Rabbim dilediği bir zamanda, Allah ne zaman dilerse, yani gökte her zaman su buharı var. Kim bilir kaç milyarlar ton, tabi bilemeyiz sayısı rakamını, gökte her zaman var. Bazen birkaç yıl gök yeryüzüne yağmur yağmaz. Ama ısı olduğu için buharlaşma devam eder. Sürekli yukarı buhar çıkar, gökyüzünden muazzam su buharı birikir. Ama Allah izin vermezse bir damla su yere inmez. Allah Teala dilediği zaman ne olur? Rabbim rüzgar çıkarır. Nedir rüzgar? Bildiğimiz hava muhtemelen. Bak, hava. Sıcak hava yüksek basınç var böyle. Sürekli böyle yüksek açık basınç doğru hava hareket eder bu şekilde böyle. Rabbim izniyle. Ne olur bu sefer? İşte bu su buharları başka bir şekilde böyle şey. Nereye yağmur gerekiyorsa orada su buharı bir araya getirilir. Affedersiniz muhteremler, mesela çoban köpekleri bile koyun sürüleri dağıldı mı, bak, koyun sürüleri dağıldı mı ki çoban bunu başaramaz bazen, ya bazen çoban da uyumaktadır, ne yapar? O çoban köpeği hemen sağa sola koşar, Koyunları bir araya mı topla bunu? Bunu yaptıran kim? İşte gökte de su buharı ne yapıyor? Rüzgar geliyor. Her taraf karmaşık rüzgar gelir. Ona bir araya getirir, sıkıştırır böyle şey. Bunları sevk eder. Fakat gökten gelen su öyle saf su değil ama. Gökte çok şey oluyor gökte. Yerden giden tozlar var. Uzaydan gelen gök taşları var. Bunlar atmosfere çarpınca parçalanıyor bunlar. Toz haline geliyorlar. Bazı yanıyorlar bunların böylece. Bu tozlarda da su bari üzerine daha yoğunlaşıyor. Hatta şöyle buyururlar. Ne kadar göktaşı uzaydan çok yağarsa o kadar bereket olur diyorlar muhtemelen böylece. Şimdi toz haline geliyor bunlar. Su buharı üzerine yoğunlaşıyor. Uzaydan gelen, yani dünyamızın dışından başka yerden gelen tozlarla ne oluyor? Tabii onlar da ne elementleri var. Dünyada olmayanları var, fark olmayanları var. Onlar da yanı haber yere iniyorlar. Şimşek çakıyor ki gazları parçalıyor, kimyasal işlemler oluyor. O yağmur inerken saf yağmur inmiyor, çeşitli madde iniyor. Yeryüzünde nerede ne kadar ne olacaksa onları Rabbim indiriyor bak muhteremler. Mesela bazı sene derler ya, bu sene ayvalar olmadı derler. Bu sene efendimişlik falan olmadı. Neden olmuyor muhteremler? Çünkü o ayvaya, o elmaya, erik neyse, buğday neyse ona gerekli olan elementler gökten indirilmedi bak. İlmedi bunda haber. Diğer meyve olur, diğer sebze olur, bol olur, yağmur yağar ama belirli bazıları olmaz o sene. Vermez onlar. Niye vermediler? Allah'a takdir muhterem bu şekilde bakınız. Demek ki rızkı yaratmak ancak Allah'a ait muhterem vereceğim. Yani denizi ısıtmak, güneş enerjisini vermek, yaratmak, onu buharlaştırmak, bu su çevrimi yapmak, hatta her bulutan da yağmur gelmez derler. Yerde her zaman elektrik vardır, eksi elektrik vardır ya da böylece. Eğer Rabbim bir bulutu o gençleri indirmeyecekse, o buluta da eksi elektrik yükü olur. İkisi eksi olunca yer bulut gibi iterler. Eğer Rabbim bir yere bulut yağmur yağdıracaksa, ona Rabbim artı elektrik yükünü veriyor ama bulutlara. Ne yapıyor? Eksel biri çekiyor bunları. Çekiyor bunları böylece. Yani bunu tabii kim yapabilir muhtemelen? Buna kimin gücü yeter? Yeri göğü yaratmak böyle. Yaratmak. Bundan önce gören melekler de vardır. İşte Mevlam buyuruyor. Yeryüzünde tabii insan başta olmak üzere ne kadar canlı varlık varsa ve ana karnına kadar canlı varlık varsa ve yumurtalarda ne kadar canlı varlık varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir. Yani. El Allah'a aittir. Rızık her zaman aynen devam eder mi? Azalıp çoğalır mı rızık? İnsanlara göre. Bir genel olarak genellemede rızık azalır, çoğalır böyle şey. Yani bazen sen daha kıtlık olur, bazen daha bolluk olabilir. Bu genel olarak budur. Bir de kişiye göre de değişir. Bazen dünyada muazzam bolluk olur ama eğer o kişinin rızkı o anda darsa ondan fayda yararlanamaz. Onun rızkı dağdır muhtemelen. Bazen dünyada muazzam kıtlık olur. Savaş olur, şu olur, bu olur. Muazzam kıtlık olur. Eğer kişi ona rızkı bolsa, yine o bol yer muhtemelen. Allah Teala buyuruyor bize konuda, rızık bollaşır, darılır diye. İsra ayet 30'da. İnne rabbeke, Allah buyuruyor. İnne kesinlikle muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin. Allah bir peygamberimiz hitap. Yebsutu rizka limen yeşâ'ı. Allah Teala kimi dilerse onu Allah Teala açar, bollaştırır rızkını. Ve yakdiri daraltır da. Allah dilediğin rızkını açar, bollaştırır, çok bollaştırır. Yine Mevla'nın dilediğin rızkını Allah Teala daraltır. İnnehu kâne ibâdî habîren basîrâ. Ne Allah böyle yapıyor? Allah Teala kullarını biliyor. İbâdî habîren basîrâ. Allah kullarını görüyor. Ona gerek kendi Allah ona biliyor. Bazı kulun rızkının bol olması kulun şahir olmaz. Çok yer, abur cubur yer. Hastalanır muhtemelen. Bazı rızkının rızkı aşağı bir şey. Ya da isyan der Allah'a böyle. İsyan der. Demek ki Allah'ta kulun bazı rızkını daraltır, açar. Bu ne zaman başlar? Ana karnındayken daha bu rızık meselesinin başlıyor muhtemelen. Bak. Ana karnı daha başlıyor. Bir yavru cenin ana karnında can verildi. Tabi rızık alacak. Nasıl rızık alacak? Annesinin kanıyla muhtemelen. O çocuk o da ne yiyebilir orada? Onlar rızkı kim orada ulaştırabilir? Hangi güç? Hangileri uzanabilir oraya? Ama Rabbim ne yapıyor? Rabbim ne yapıyor? Annesinin kan dolaşmış Mevlam çocuğa bağlıyor. Göbek kordonuyla bağlanıyor. Ne yapıyor? Annesi yiyip sindiriyor, kan haline getiriyor. O hazır kan çocuğa gidiyor. Gidiyor. Eğer ana karnındaki yatan çocuğun rızkı darsa ne olur? Annesi kansız olur. Bak muhtemelenler. Eğer çocuğun rızkı orada darsa Rabbim takdirinde annesinin kanı az olur, zayıf olur. Ama gıda alamaz, iştah olmaz, şu olur, nedenleri hep boş bunlar böylece. Annesinin kanı az olur, çocuğun rızkı da az olur. Çocuk dünyaya geldi. Ne gerekiyor buna? Tabii çocuk doğduğu anda artık kanlar çok beslenemez artık böyle şey. Beslenemez. Zaten ana karnındayken mide başka çalışmıyor adamı. Dünyaya gelince bunlar devreye girerler. Onun için ana karnında çocuk kuvvet yapmıyor orada. Şu dünyaya gelin ne yemesi gerekiyor? Dişi yok ağzında. Evet, yumurtadan çıkan civciv eşeği bir yerden arpa bunu yiyebiliyor ama bulgur yiyebiliyor ama insan bunu yapamaz. Dişi yok. Midesi gayet zayıf. Sindiremez. Ne gerekiyor ona? En şeffaf gıda nedir? Süt. Ya Allah aşkına mıhtıram der. Düşmemiz gerekiyor bunların böyle şey. Bir anlık tefekkür, bir sene nafile batın eftar bakın muhtemelen. Bakın hocam. Bir anlık Allah'ın kudretini düşünme, tefekkür etme. Düşünme. Bir yıllık nafile batın eftar. Düşünmek böyle. Nedir tefekkürde? İman böyle fırlar gider, iman böyle gider. İman fırlar, iman yücelir. Kul miraca ulaşır bir an tefekkürde böylece. Ana karnında yavru rızkını veren kimdi? Mevlam muhtemelen bak. Çocuğa can verildiği anda annesinin kan dolaşım sistemi eş dediğimiz tıpta ona plasan denir. Onun aracıyla ne yapıyor? Çocuğa bağırsak yolundan kan veriliyor böylece. Çünkü dünyaya geldi. Ne gerekiyor ona şimdi? Çocuk dünyaya geldiği anda bak, otomatikmen hemen süt üretimi devreye girin muhtemelen bak. Süt üretimi böyle şey. Bir damla süt için muhteremler ne kadar kan dolaşıyor yolda görsünüz böylece. Ne kadar yani kolay süt üretiyor muhteremler. Kandan oluyor. Ama bir damla süt için ne kadar kan o yol şeyden geçiyor, bezden geçiyor adam böyle. Ne var sütte muhterem? Ne var sütte? Kanın kardeşi. Kanın kardeşi her kadar sütte var. Şekeri de var. Ona lakto şeker denir böyle. Yani sütte vardır böylece. Proteini var, yağı var. Hep suyu var, her içerisinde var. Her içerisinde var. Ne yapıyor çocuk muhtemelen değil mi? Çocuk yattığı yerden, ana kucağında annesini mesela alır. Şimdi burada yine Allah'ın kudretine bakalım bak muhtemelen. Tabii anne akıllı, bilinçli, olgunlaşmış bir insandır. Ne yapıyor? Yavrunun acıktığını biliyor, süt emmesine gerektiğini biliyor, alıyor yavrusunu göğsüne götürüyor. Götürüyor ama bakın muhteremler, daha dünyaya gelen, yeni gelen yavru ne yapıyor değil mi? Anne ağzına sokuyor memesi ucunu. Durmuyor şey bu şekilde. Emmeye başlıyor. Hemen. Vallahi şey, buna ona bildiri öğreten kim muhterem ya? Buna yöneten kim? Kim bundan muhterem ben işte? O çocuğa kim diyor, çek demiyor. Kim diyor, çek diyor, bu mümkün demiyor. Dünyaya gelen yavru, anası ağzına mesleğini veriyor. Çünkü hemen çekmeye başlıyor muhtemelen. Durursa süt gelmez. Çekmesi gerekiyor muhtemelen. İşte yine dünyaya gelen yavrunun da eğer rızkı bolsa, anne sütü de bol olur bak muhtemelen. Bak işte, rızka bakın efendim. Çoğun rızkı darsa ne olur? Anne sütü de orada az olur. Efendim işte günümüzde mamalar var, şunlar var, bunlar var, var var ama muhteremler. Yani formülü ne olursa olsun. Nerede bunlar gelirse gelsin, ana sütünün yanına orayamaz muhterem. Ana sütü bakınız. Ana sütü illa böyle işte. Hayvan sütü bile tutmuyor bunun yerini. Çünkü denge formülü bozuluyor muhteremler. Bozuluyor böyle işte. Ana sütündeki protein miktarı başka, inek sütündeki başka, koyundaki başka, yağ oranları başka, şeker oranları başka bak muhtemelen böyle şey. Yani buradaki denge bozuluyor. Sonra ana sütünün ilk gelen ana sütü başka. Koyu gelir o böyle şey. Neden? İşte o bir nevi aşı çocuğu, aşılama bak muhtemelen. Aşılama. Nedir o çocuğa? Hastalıktan koruyucu özelliği var onun. İşte aşı mı vardı? Hazreti Havva annemiz doğum yaptı, aşı mı yaptı çocuklarım muhteremler? Aşı mı yaptırdı böylece? Binler, on binlerce yıldan bir aşı mı vardı yeryüzünde böylece? Rabbim onu veriyor muhtemelen. İlk ana sütünde çocuğu koruyucu maddeler var, aşılı var muhtemelen. Bundan yaratan kim muhtemelen böyle ya? O Mevla çocuğa diş de vermiyor bakın o zamanında. Dişli olan anası memesi ısırır, yara eder. Ya muhtemelen. Mevlam buyuruyor, اِنَّ اُكَانَ بِعِبَاد۪ي خَب۪يرًا بَص۪يرًا Allah kullarını Mevlam biliyor, Allah kulun rızkını daraltır, açar. Kimse rızkı aynı oranda gitmez muhterem. Gitmez böyle şey. Bazı çocuklar, çok fakir büyürler bazı çocuklar. Ana babası fakirdir. Çocuk tabii yoksul olarak büyür. Her şeye imlenir, alamaz, yiyemez bu şekilde böyle şey. Öyle gitmez ama. Neden? Her insanın kaderi ayrıdır. Her insan ayrı bir varlıktır. Onun rızkı bollaştığı anda Mevlam onun hürmetine Allah babasına bir iş verir, anasına Rabbim bir sağlık verir, rızık oraya gelir muhtemelen bu şey. Sonra bir insan büyüdüğü zamanda ne kadar yüksek makam mevkilere gelse, holdinglerin sahibi olsa, medya patronu da olsa, eğer Allah'ın rızkını o anda daraltmışsa, rızkı daralmıştır. Ödül uçağında biner, uçar. Ödül yatığında gezer ama rızık Allah'ın takdirine bağlı. Allah'ın rızkını daraltmışsa ne yapar? Bir neden araya bir sebep araya girer. Tuzlu yasak. Et yasak. Yağlar, tereyağı, şubu yasak. Şeker yasak. Peki ne yiyecek bu adam ya? En üst tepede holding sahibi, ödül uçağı var kişinin bence. Her gün 10-100 tane koyun kesebilir. Kesebilir ama Rabbim az yazmış, azaltmış anda. Ne yiyecek? Patates püresi. Haşlama olacak, kızarma olmayacak, tuz olmayacak, şıp olmayacak, pirinç tapası yiyecek muhtemelen. Ekmek yiyecek ama ekmeğin tuzu olmayacak. Kara ekmek olacak muhtemelen. Demek ki rızık ezelde yazılmış, takdir edilmiş, bu Allah-u Teala'nın kesin denetiminde, Allah'ın gözetiminde. Bunun için kimsenin işini, rızkını kimse bağlayamaz muhtemelen. Bir insan işi bozulabilir, olabilir. Ama efendim işte falan kısmetin bağlanmış. Hayır muhteremler. Öyle kişi var, işi bozuldu mu bakışlara gidiyor da ne yapıyor? İşim açılsın, belki gelsin diye mısır hazırlayıp dükkana koyuyor. Oluyor mu işte? Hiçbir şey olmaz muhteremler. Hiçbir şey olmaz ama. Hiçbir şey olmaz böyle. Boş olmaz. Boş yanlar muhteremler. Neden? Bakınız, karıncan rızkı da. Şimdi bir de hayvanlara bakalım dönüp yalım muhteremler. Hayvanlara bakalım. Hepimizin en çok gördüğü kedi mesela. Hemen her yerde, insanın bulunduğu her yerde kedi bulunuyor muhteremler. Bazı kediler evcil oluyor. Evde bakılıyor. Ev sahibi onu seviyor. Yani evin içine bakmasa bile, dışta bahçede bakılsa bile bazı kişi bir kediyi seviyor, Allah sevdiriyor. O kedinin rızkı bol oluyor. Kedinin rızkı. Artın yemini veriyor, şusunu veriyor, busunu veriyor. Öyle kişi var ki, onda aşırı hayvan sevgisi vardır. Özellikle kasatlarına et getirir, şu bunu getirir böylece. Kedisine bakar. Öyle kedi de var zavallı, sokak kedisi muhtemelen. Sokak kedisi. Sabah erkenden kalkar, o çöp bidona bakar, o çöp bidona bakar, poşetlere bakar, oraya bakar, buraya bakar, eşyaları yırtar, mırtar. Artık kurum kuru bir şey olmaya çalışıyor muhtemelen. Yani hayvana rızkı da hepsi bir değil, insan rızkı da böyle değil muhtemelen. İnsan ne kadar zengin de olsa demek ki, gene yazılan rızkını yiyecek muhtemelen. Onu yiyecek kişi bence. Fakir de olsa yine onu yiyecek böylece. Bunun için rızık bağlanır diye kesin olarak bir şey yok. Neden yok? Allah buna kefil olmuyor. Bak. Kim öyle buyuruyor? İlla Allah'a rızkı ha? Bütün can rızkı Allah'a aittir. Kim buna karışabilir muhteremler ya? Kim Allah'ın yazısını değiştirip bozabilir haşa böylece. Var mı öyle bir şey bu şekilde? Yok muhteremler. Gelin mühide inşallah evlilik konusunda kısmet bağlanır değer çıkan hurafelere. Rabbim buyuruyor Kamer suresi ayet 49'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnna küleşine halaknahü bi kader. Her şeyi biz kadriyle beraber yarattık. Mevlamet. Yani her yaratılan, o yaratılan varlık kaderiyle birlikte yaratılıyor böyle. Yani kader yazılmış olarak yaratılıyor. Her insan abi dünyaya gelen insan da burada kaderini yaşıyor. Rızık da bunun gibi, evlenmek de bunun gibi. Hadis okuyayım inşallah İbn-i Mace ve Ahmet Hanbel'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ma kadrallahu li nefsin en yahlukaha illa hiye kainetün. Allah bir canlı yaratmak isterse, Allah Teala irade etmişse, Allah buna takdir etmişse, ki burada takdir geliyor ma kadrallah. İşte illa hiye kainetün, o mutlaka olacaktır. Allah Teala insana ele almıştı burada. Allah Teala bir ana babadan İnsan yaratacak. Allah'ın takdir etmişse bu mutlaka olacaktır. Olacaktır efendim. Peygamberimize sordular. Hadis-i Şerif Müslim'den. Sayın Müslim okuyacağım. Anil Azdi. Peygamberimize sordular sahabeler. Ya Resulallah ya azil yapsak caiz dediler. Azil erken kendini koruması. Çocuk olmaması için. Azil dediğini Arapça buna. Fekale. Bakınız Allah Resulü'nün cevabı şimdi. Bu tabi her zaman olmuş bu böyle. İnsanlar tabi farklı yapılı insanlar. Bazıların çocuğu olmaz ister. Bazıları fazla der kendi kendine, yeter der. Ama takdir Allah'a muhtemelen. Sahabeden sonra peygamberimize korunmak konusunda şu olmasın diye fekal şöyle buyurdu. Mâmin kül mâyi yekünül veledü. Her sudan çocuk olmaz. Yani her sperm'den çocuk olmaz. Ve iz eradallâhü halka şeyin demeyen lâhü şeyin. Peygamber cevabı. Her sudan, her anı rahmine gelen damladan çocuk yaratılmaz. Olmaz onunla. Peygamber böylece. Ama Allah Teala ondan bir çürük yaratma dilemişse buna hiçbir şey engel olamaz. Bak derler. Ne kadar istemeseler de yani ne yapmaya kalkışsalar da ne kadar korunsalar da Allah Teala dilemiş ondan o çürük dünyaya gelecek. Neden? Ruhlar ezeli yaratıldı. Yaratıldı. Ruhların sayısı belli mi? Belli. Ruhlar bekliyorlar. Sırasını bekliyor ruhlar. Bekliyorlar. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek? Bakınız. Hangi ülkede, hangi kıtada annesi babası kim olacaksa ezelde bunlar belirli. Vakti geldi mi? Vakti geldi mi? Bu ana babadan o şu dünyaya gelecek mi? Gelecek mi? Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İsterseniz korumayın da istemiyorlar böyle. Yani ister korunmayın. İster korunun. Yani Peygamber'e korunmayın demedi hesabına. Ama mutlaka olacak, olacak demedi. Böyle böyle şey. Bir gün bir genç gelip Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki genç Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne, Ya Resulallah, ben işte filan filan kızı çok aşırı seviyorum kızı böyle buyurdu. Fakat kız beni istemiyor ya da ailesi bunu bana vermiyorlar. Olmuyor, olmuyor. Ama ben de kıza çok aşığım ya Resulallah. Yani çılgın aşığım kıza. Ne olur ya Resulallah? Allah dua et de o kızı bana versinler. Genç geliyor, bunu kime söylüyor? Peygamberimize. Resulullah'a söyle bakınız. Böyle diyor. Ya Resulallah, ben işte bir filan kıza aşıkım, onu bana vermiyorlar. Ne olur ya Resulallah, dua et de o kızı bana versinler. Bakınız Peygamberimizin cevabına muhtemelen. Bakın şimdi. Cevabına. Levdi'a leke israfilü ve Cibril'i ve Mikail'i ben arşı ve ene fihim. Levda leke dedi ki Peygamber o gence eğer senin işi dua etse kim? İsa aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam hamile arş. Arşı götürür en yüce melekler ve ene fihim ben onlar beraber olsun. Beraber şey bakınız. Yani Peygamberimiz hamile arş İsrafil, Mikael, Cebrail'sa hep bir araya gelseler, dua etseler, Ya Rabbi o kızı bunun versene deyseler, ma tezevveşte illel mereteleti kütübetleke. O kız yine alamaz, nasip olmaz. Ancak Allah sana kimi takdir etmişse onu da edineceksin. Ne yapıyor günümüzde şimdiler? Efendim işte mısırı hazırlayayım, mısırı hazırlayayım da o kız bana versin, gelsin bana. Öyle yağmur yapmışlarından böyle. Yani. Bakınız. En yetkili bu konuda Allah Resulü Peygamber. Ayrıca bak Peygamber şöyle buyuruyor. Peygamberimiz İsrafil de, Cebrail de, Mikail de ve arştaşlı melekler de benimle beraber dua etseler yine fayda etmez. Neden fayda etmez? Allah o kızı sana yazmamışsa olmaz diyor. Allah'ın yazısı değişmez buyurmak bunlar böyle. Değişmez buyurmak derler. Şimdi buna bakınca ne oluyor? Adı cemaatimiz. Allah Teala demek ki ezele bunda yazmış muhteremler. Kim kiminle evlenecek? Bazı evlilikler devam etmez ama. Kesinlikle uğrar. Ayrılma olur. O da ezele muhteremler. O ezele vardır. Bir de şu var şimdi. Mesela rızık yazılmış dedik, rızık. Bir insan ne rızık yiyecek de belirli. Rızık yazılmış. Rızık yazılmış ama muhteremler insana her işe yaramaz ama bakınız değil mi? İnsan bazı yemeği çok sever. Aşırı sever. Aksine odana dokunur ama. Neden? Çok sevdiğim yok, biraz fazla yer onu muhteremler. Onu biraz fazla kaçırır. Hele kanı açsa, çok sevdiği bir şey oldu mu kişi ondan fazla kaçırır. Ondan sonra başlar eğirmeye, görünmeye başlar böyle. Böğürmeye başlar. Efendim işte çok sıktı bende, sıkıntı var der. Su içeyim işte, yok soda içeyim, şunu içeyim. Bak muhtemelen böylece. Bunun gibi muhteremler, evlilikte bunun gibi muhterem. Bunun gibi böylece. Bir insan sevdiğini alsa bile, kız gittiğinizde gitsin, erkek olsun mesela, olsa bile. Ama nasıl geçim olacağını Allah bilir muhtemelen. Bakın böylece. Yani gıda da insana bazen sıktığı gibi, bazı insan evlilikte sıkar. Evlilikte sıkar kişi böylece. Yani evde huzur pek olmaz. Hırıltı olur, tartışma olur, şunlar olur, dargın olma olur böyle, somurtma olur. İşte bunun olur böylece. Bu da demek ki rızık gibi muhteremler. İnsan bazı rızkı yer, gıda. Pek sevmez onu. Ama onda o vardır, onu yer kişi böylece. Ama kişi bilmiyor ki, aslında kulun ona ihtiyacı var aslında, bedenin. Ona ihtiyacı var. Kul bilmiyor tabi bunu böyle. Kul neye bakıyor? Kul şöyle bir gözüne bakıyor. Şöyle görüntü, renkten, met kokusuna bakıyor böyle bir şey. Ondan sonra damaktan kul bakıyor böyle. Hele damak onayladı mı onu, ne olsa olsun gel ver bakalım böyle diyor böyle. Bazen göz hoşlanmıyor. Damak ona hoşlanmıyor bazen. Ama aslında kulu anda o gerek lazım bakıyor böyle şey. Mesela öyle bitkiler var ki, yani bitki türleri böyle, ilaç türünün daha ziyade böyle, bitkisel olarak. Görünümü kara mara bir şeydir. Böyle. Kokusu da ağır pis kokudur. Böylece. Hele damak hiç hoşlanmaz bundan. Acı bir şeydir kendisi de böyle. Ama insana gerektir aslında. Böylece. Demek ki muhteremler evlilikte de yalnız evliliğin de sevgiye dayanması da şart değil muhterem bakın. Yani kul için hangisi hayırlıdır, kul onu bilemez böyle. Kız istemeden bazen gider ama onun için hayırlı belki odur muhtemelen. İstediğine kaçar gider, 3 ay sonra pişman olur. Ah vah, başını taşlara vurur mu sefer böyle. Erkek de bunun gibi, kız da bunun gibi muhtemelen. Şimdi bir de şu aslı tabi bugün konumuz. Kısmet bağlanır mı? Asıl temel konu bugün buydu. Günümüzde çok var bu. Bazı kişilerin evlenmesi biraz geç olur. Allah'ın takdiri budur muhteremler. Yani aslında o kişide hayırlı olan odur aslında. Eğer genç olup evlense, mesela gençken çok genç evlendi, 2-3 tane çocuğu üstüne oldu. Eşi bir kazada öyle gitti. Bir de fakirse eşi de böylece. Ne oldu genç kadıncağız? 3 yılda kaldı. Kız olarak kalmaz daha değil mi? Evin baba evinde. Tabii daha iyi muhtemelen bir şekilde böylece. Yani her insan aslında kaderine razı olsa en iyisi Allah'ın takdiridir aslında. Ona razı olmak. Şimdi günümüzde ne oluyor? Bir kız ya da erkek. Bu kızlara daha da fazla oluyor. Evlenmesi biraz kendine göre geç kaldı mı, tabii akranlarına, şunun çevresine bakıyor. Ne yapıyor? Acaba benim kısmetime bağlı. Tabii hemen kadınlar başlıyorlar. Sen bir bakıcıya baksana. Ve kısmetine bağlanmıştır. Kısmetine bağlanmışlardır. Derler. Ne yapıyor bu zavallı bu sefer? Gidiyorlar bir bakıcıya. Tabii onlara hoca diyorlar. Hoca değil muhtemelen ben. Hiçbir hoca böyle bir şey yapmamıştır. Kesin yapmamıştır. Hoca değil bunlar. onlara ancak günümüzde bakıcı diyebiliriz. Ki onların %95'i abdolmasını bilmez, namaz kılmaz, alınsıya değmez muhteremler. Çoğu da alkol alırlar muhteremler. Yani bildiğim var muhteremler işte. Halk arasında böyle tanınan kişi böyle bakışı derken bak kişi böyle. Yani bırakın namaz kılmayı alkolik muhteremler böyle işte. Ne yapıyorlar şimdi günümüzde? Evlenmesi biraz geç kalan kişi kendine göre, akranına göre, çevresine göre ne yapıyor? Tabii işte annesi, çevresi, yakınları, komşuları, kadınlar. Kızım be senin kısmına belki bağlanmıştır. Sen bir hocaya bak diyorlar aşağı, bakıcıya bak diyorlar. Olabilir mi? Olabilir tabii. Tabii gider bakıcıya gider. Şimdi nasıl oluyor bu mesele muhtemelenler? Şimdi bu gibi bu sahtekarlara, o bakıcıların sahtekarlara böyle bir kız diyelim örnek olarak. Mesela annesi götürdü kızını oraya. Önce o bakıcı kız hayatı annesine soruyor. Annesi söz konuştu, annesine soruyor. Ne diyor annesi? İşte hocam işte kızımı getirdim sana ona baktırmak için. Ne diyor? Kızının neyine bakacağız baktığımlar. İlk soru bu. Kızın neyine bakacağız? Ben işte kısmetine baktırmaya geldim. Tamam işte bitti. Nereye bakıyor? Hayallere bakıyor, şeytanlara, cinlere bakmıyor. Hayır, hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey bakmazsa böyle şey. Hiçbir şey bakmıyor. Sahtekar böyle. Ne diyor? Artık bu işte bunlar, profesyonel olmuşlar bunlar bu işte böyle şey. Ne diyor bu sefer? Eyvah, kızının kısmetini bağlamışlar. Ellenemezler. Kızın kısmeti bağlı. Allah Allah. Kim bağlayacak bunu? Tabii minareye çalan kılıfını asılar muhteremler. Ne diyor? İşte bunu biri istemiş de vermemişsiniz de, şu olmuş bu olmuş işte, bir kıskanmış da bunu, bunun kısmetini bağlamış da bu, ödenemez bu. Bakın muhteremler. Böyle bir kız şimdi, Allah'ın meleği muhteremler. Böyle bir kız, derim ki bu kız imanı zayıf. Zaten imanı kuvvetse bu iş gitmez oraya. Böyle bir kız ki imanı zayıf, bir bakıcıya gitmiş, ne demiş orada? Kısmetime baktırmaya geldim demiş. O da tabii ne diyor? Kısmetim bağlı. Cevap hazır. Belli. Aynı kız baktığında aynı kız birkaç zaman sonra biraz kıyafetini değiştirerek eşrabını, işte parasını değiştirerek ya da gözüne mesela bir kara gözü falan böyle takarak yanına bir de kadın alarak mesela başka alarak böyle aynı bakıcıya gitsin yine. Ama daha gittiğini söylemesin muhtemelen bak. Söylemesin böyle. Aynı bakıcıya gitsin. Yanındaki kadın konuşsun. O kız önüne baksın, tanımasın. Desin ki yanındaki kadın, işte hocam kızımı sana baktırmaya getirdim. Yine aynı soru tabii. Kızın yine bakacağız. Bu da var desin ki, efendim kızım işte 2-3 senedir evlidir. Evinde hiç geçim yok ama. Hep kavga geçinemiyorlar. Ne de muhteremler? Buna büyü yapmışlar. Ayırmak için de muhterem. Bakın böyle. Bakın muhteremler. Yemin ediyorum. Vallahi billahi muhteremler. Durum bu bak muhteremler. Işte. Emin olun muhterem. Allah aşkına muhteremler. O bakış denen o sahtekarlar, o sapıklar kesin olarak bir şey bilmiyorlar. Böyle bir ilim yok muhteremler böyle. Böyle bir bilim yok. Ne yapıyorlar bunlar? Gelen kişiye soruyorlar, baktırmaya gelenlere, neyine bakacağız? Efendim işte kızım 2 senedir evli ama karısına geçinemiyorlar. Devamlı kavga gürültü oluyor. Bak hazır yaptırmışlar. Bunlara büyü yapmışlar. Ayırmak için. Acaba kim yaptı? Giderek kızsa, eğer kız kadınsa giden ne oluyorlar bu sefer? Tabii koca tarafını yapmışlar. İşte kayınvalide, işte görümce, şu bu falan böylece o taraftan buna büyü yapmışlar böylece. Erkek giderse ne olur? Hanım tarafından yapmışlar ne olur böylece. Peki bir insan böyle işten giderse ne olur? Günahı da var mı şimdi bunun? Oraya gelelim de muhtemelen şey böyle. Oraya gidelim böylece. Hadis-i şerif okuyorum. Hadis-i şerif Sahih Müslim'den ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinden. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Men etâ arrafen. Bir kimse arrafa gitse, arraf böyle geçmiş haber verenlere böylece işte. Büyü yapılmış, şu an bu muhteten böylece. Yani gayet haber verenlere denir böylece. Feselehu an şeyin. Bir insan böyle bir bakıcıya gitse, ona bir şey sorsa, lem tükbel salatühü erbeyine leyleten. O kimsenin 40 gün namazı, duası kabul olunmaz baktığına böylece. Ona inanmasa ama bak, bu şartta bu. Hadis-i şerif. Arkadan başlar gelişim beraber. Demek ki bir kimse böyle bir bakıcıya gitse, inanmasa bile de gideyim sorayım bakayım derse. Bari günümüzde mesela kişinin arabası çalınıyor. Bir de bakıcıya bakın diyor böyle. Tabii gidiyor. Neye bakma efendim baktıracaksın? Arabam çalındı. Tamam işte araban işte şöyle bir yerde, böyle bir yerde, tarla arasında, hendek arasında şu vır zıvır tamıklarına. Bunun tam bu şekilde böylece. Ya kısmet neyse bunu söylüyorlar. Bir insan inanmadığı halde böyle bir bakıcıya gitse, bir şeyi sorsa, bakınız o kişinin 40 gün namazı, duası Allah katına kabul olmuyor. Allah buna gazap ediyor muhteremler. Ama inanmasa kişi. İnansa ne olur? Ona gelelim inşallah şimdi. Hadis-i şerif Hanbel'de ve Hakim'de. Meneta arrafen ev kahinden. Bir kimse bir arrafa ya da kahine gitse. Arapça arraf geçmişten bahseden. İşte büyü yapılmış, bağlanmış, şu bu de. Kahin de gelecekte ilgili gayet haber veren kişiler denir böyle şey. Bir kimse böyle bir bakıcıya gitse. Fesaddakahu bima yekulu. Onun dediğine de inansa, tasdik onaylasa. Ayaba bili dese. Fakat kefere. Küfre gitti, inkar etmiş oldu. Bima üz ala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber inen Kur'an'a o kişi inkar etmiş oluyor muhtemelen bu şekilde. Bakıcıya gitse de yani senin işte kızın kısmetine bağlanmış. İşte böyle bir olmuş de. İşte büyü yapılmış. Şu bu der mi böylece. İnanırsa, bak bili derse ne oluyor? Peygamber inen Kur'an-ı Kerim'e inkar etmiş oluyor Kur'an-ı Kerim'e. Peki kimse bilemez mi bu gaybi derler. Ona gelelim inşallah şimdi. Ayet-i Kerime'yle. Enam suresi ayet 59'da. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehü mefatihül gayb. Ve indehü Allah indinedir. Onun katındadır. Ona aittir. Mefatihül gayb. Gaybin anahtarları Allah'a aittir. Ne anahtarlar bunlar? Şifreler, sırlar. Gaybi sırlar. Yani doğmuş binler sene önce ne olacak yüz binler sene sonra? Gökte ne var? Yerde ne var? Şu ne varsa böylece. Bütün böyle gaybler Allah'ın katındadır. La ya'limuha illa hu. Onları ancak Allah bilir, başkası bilemez. Ayet-i Kerime'de başka ayet-i Kerime'de geliyor. Ancak Allah-u Teala Mevlam dilerse Allah-u Teala, Allah dilediği peygamberlerine, büyük evliya Allah-u Teala evliyalara bazı ufak sırlar bildirir. Ama Allah ilmi kadar bunlar sıfır kalır bunlar aslında böylece. Az kalır bunlara böylece. Demek ki gaybı ancak ve ancak Allah bilir muhteremler. O çalının araba nerede? O çalının altına nerede? Rızık nedir? Kısmet nedir? Allah Teala bunu bilir muhteremde. Kimse bilemez bunları. Ve ya'lemü. Allah Teala biliyor. Ma fil berri vel bahri. Karada, denizde ne varsa hep Allah'ın ilminde, gözetiminde, denetiminde Allah muhteremdir. Yeryüzünde ne kadar canlı var, ne kadar bitki türleri var. Ne kadar madenler var böyle. Ne kadar sayısı elim antı otonlar var böyle. Yer kapı altında neler var, ne var böyle şey. ve denizlerde neler var denizlerde? Ve ma teskutu min berekatin illa ya'limuha. Bak. Allah'ın ilmi izni olmadan bir ağacın yaprağı da ağaçtan yere düşemez. Bakın derler. Bir ağaçta kaç tane yaprak var? Hangi yaprak ne zaman düşecek? Derler. Allah'ın izni takdiriyle bakmamalar. Allah aşkına bakmamalar. Yani ağacın yapraklarının düşüşleri de Allah'ın gözetiminde onun ezeli takdirine bağlı bir yaprak yaprak derler. Ormanlara baktığımız zaman yani küçük bir koruda kimine kaç trilyon yaprak var bir koruda ormanda var. Bütün kürü azda bu kadar yapraklar var. Her birini yaratan Rabbim onları görüyor, gözetliyor, denetliyor. Demek ki yaprakların dökülmesi de Allah'ın izni takdir oluyor böylece. İlahır, arkadan daha bir adam ediyor, onu keseyim bırakayım işte muhteremler. Demek ki adı cemaatimiz bu alemler başı boş değil. İş buraya geliyor böylece. Bir ağacın yaprağı da, bir rüzgarın esmesi de, denizlerin dalgalanması da, İnsanın rızkı da ki ana karnındaki rızık da derler. Ana sütünün gelmesi de derler. Yumurtaki o civcivin gıdası da o depolanmış orada. Depolan böyle. Hiç başıboş değildir. İnsan en mükemmel varlık insandır. Ah sen takvim diyor Mevlam buna Mevlam buyuruyor. İnsanın da kimle evleneceği, ne zaman evleneceği ve ondan gelen nesiller de ezele bunlara takdir olmuş muhtemelen bakın. Olmuştur. Demek ki kısmet kesine bağlanamaz. O sapıklara giden Allah korusun, onlara inanırsa, tasdik eder Allah korusun, imana da zarar veriyor. Buhar-ı Şerif'ten muhtemelen inşallah, hadisi okuyacağım bir tane inşallah, yani her isteyen, seven, sevdiğini alamaz diye böylece. Buhar-ı Şerif'te, Sahih Buhari'de hadis okuyorum. Bu hadis-i şerif, İslam fıkhında bir temel nokta oluyor bu hadis-i şerifte. Ali bin Abbas'ın, Hazreti Abla bin Abbas Hazretleri bunu bize bir rivayet ediyor. Enne zevce berire. Berire'nin zevci kocası. Berire bu muhteremden Medine Münevver'de cariyeydi, köleydi yani. Kadın bu. Genç kadın. Beyazdı. Çok da güzeldi kendisi. Çok akıllıymış kendisi. Aynı oranda böyle gayet iffetli, tekva sahibi, salih kadın da böyle. Medine'de birisinin kölesiydi bu. Bu Hazreti Berire, bu hanımcağız, Salih Hanım, köle iken de ne zaman efendisi buna izin verirse, oradan işimiz ayrıldı mı, doğruca Hazreti Ayşe Vamiz evine gelirmiş. Hazreti Ayşe Hanım'ı çok severmiş, hem oraya gelip Hazreti Ayşe Hanım'ıza yardım edermiş orada evinde efendisi. Böyle yapar mı efendisi? Sonra Hazreti Aşlarımızı evin eline para geçince bunu sahibinden satın aldı Ayşe Validemeleri. Satın aldı ve bunu azat etti, hür etti yani böyle kendisine etti böylece. Bu Hazreti Berire köleyken bunun sahibi bir köleyle evlendirmiş. Şimdi o konuya geleyim, biraz açtım. Enne zevce Berire, o Berire'nin kolesi olan o kişi kâne abden köleydi. Yukâlehu Mugis. Adı da Mugis. Yine bir köle. Kenni enzuru ileyhi. Diyor ki Hazreti Abdül Abbas sanki ben şuna bakıyorum onlara böyle diyor. Yitufu halifeha yebki. Hazreti Berire'ye giderken yolda arkasından gider hep ağlardı. Ve dümuhu tisivli ala lühyeti. Gözyaşları çenesine akardı böylece. Şimdi burada bir fıkıh mesele bundan kaynaklanıyor. Bunun temel hükmü olmuş oluyor bu. Köle eğer o kölenin sahibi izin verirse, erkek olsun, köle kadın olsun, eğer sahibi izin verirse bunu evlendiriyor sahibi. Evlendiriyor ama özde bunda açılmıyor bunlara. Ne yapıyor? Köle yine sahibinin işini yapıyor, gücünü yapıyor, hizmetini yapıyor. Ne zaman sahibi izin verirse git bir saat karnında kalıyor mesela ya da kıza. Bu şey kalıyor böylece. Bunda bir şey de var. Bu köleden doğan çocuk da yine sahibinin mal oluyor muhtemelen. Aynen bir koyunun kuzulaması gibi böylece. Buna benziyor böylece. Bu Hazreti Belire de köleyken bunun sahibi yine köle olan adı Mugis olan birinde nikahla evlendirmiş böylece bunları. Kölelikten kurtulan bir cariye, kadın. Yani kölelikten hürriyetine kavuştuğu anda, o andaki mecliste ben nikahımı bıraktım. Ondan ben boşandım derse boşluk hakkı almış. Bakın kardeşe. Bir şey demese nikah devam ediyor. Ne zaman ama kölelikten azat olduğunu duyduğu anda oradaki meclisten ayrılmadan orada ben artık kocamdan ayrıyım, onu istemiyorum dedi mi azat, onda ayrılmış oluyor. Hazreti Belire de bu Ayşe validemiz azat ettiği anda ne diyor? Ben diyor Mugis'e artık ilgimi kestim, artık ondan boşandım ben böyle. Boşandım diyor. Ama o kocası olan Mugis hadisi yine geliyor. Abden Esved'e çok kara, kuru, çok da ama çirkin biriymiş muhtemelen. Böyle kara, kuru, çok ama çok çirkin biriymiş. Hazreti Belire de aksine hem beyaz hem de çok çok güzel bir akıllı bir kendisi böylece. Tabi Ayşe annemiz kendini adet ettiği anda ben bu kişiden boşandım diyor. Nikahı feshediyor. Şimdi Mugis bunu duyunca ne yapıyor muhteremler? Duyunca o da deli gibi aşıkmış eşine, Hazreti Belire yani böylece. Aşıkmış. Ne zaman Medine sokaklarında görünce, Hazreti Belire görünce arkasından gidermiş, hep ağlarmış böyle. Ah diye ağlarmış, öyle ağlarmış ki gözüne gelen yaşları çenin sakan sürmüş böyle muhteremler. Fekhanem Aleyhisselam Li Abbasin. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda karşılaşıyor. Hazreti Belire hanım gidiyor. Arkasında kocası, eski kocası Mugis, zaten onun arkasını takip ediyor. Ama nasıl ağlıyor böyle? Akıyor gözyaşları. Peygamber bunu gördü. Peygamber'in yanında amcası Abbas varmış. Peygamber diyor ki amcasına, ya Abbas, ela tacibe min hubbi Mugis'in Belire'te ve min buzi Belire'te Mugis'e. Bak amca diyor, görüyor musun bak diye. Mugis bu kadar aşık, aşırı aşık. Yani yanıyor Belire için. O da bunu nefret ediyor bundan. Allah'ın takdirine bak böyle buraya bence. Fekâ aleyhisselâm vesselâm, Peygamberimiz bir gün dayanamadı muhteremler. O köleyi acıdı Peygamberimiz. Çok ağlamasını acıdı. Peygamberimiz dedi Belire'ye, levracatihi Peygamber şöyle dedi, Belire tekrar sen dönsen bu kocana olmaz mı acaba? Bak çok yanıyor, durmadan ağlıyor. Herkes buna bakıyorlar böyle. Halk hep ona bakıyorlar, durmadan ağlıyorlardı, ah çekiyor. Onu gördüğü şey, Peygamber acıdı, Hazreti Belire'ye hanıma bunu söyledi. Tekrar döner misin onda? Diye. Kalet. Dedi ki Belire hanım, ya Resulallah temrünü, ya Resulallah bana emin mi diyorsun bunu dön diye. Emin diyorsan döneceğim buraya. Emin mi diyorsun? Kale, Peygamber buyurdu, innama ne eşyo, hayır emretmiyorum. Ancak şefaatçi oluyorum, ara bulmak istiyorum böylece. Acıdığım için ben ama emretmiyorum böyle. Yani mecbur değilsin buna. Kalet la hacete li fihi. Hayır, benim bu ölümde ihtiyacım yok buyurdu. Onu dönemeyeceğim buyurdu. Onu dönemeyeceğim buyurdu. Benim ihtiyacım yok buyurdu bu şekilde böylece. Demek ki evlilikte bu da olabilir muhteremler. Tarafından biri, bazen hanım olabilir, erkek olabilir, birbirini nefret eder, görmek istemez, bir aşırı sevebilir. Demek ki bu da olabilir bu şekilde. Peygamberimiz ona öyle buyurdu, dönsen diye, emir mi diyorsun ya Resulallah? Hayır, emir demedi. Neden? Şimdi burada bakın muhteremler, Peygamberimizin buradaki şu hassa dengeyi koruması, hassa denge var şimdi burada böylece. Evet, Peygamberimiz kocasını mugüsü acıyor. Ona karşı merhametli Peygamber böylece. Dönsen diye böylece. Ama bir yandan da kadınla da belirli de ondan nefret var, tiskinti var. Şimdi bir araya gelseler biri sevinecek, birinin için dünyası kararacak ama muhteremler. Yine kararacak böylece. Arası bulunmuyor, Allah bulunmuyor hocam. Bu yüzden Peygamberimiz kenar bıraktı onlar bu şekilde böylece. Bir adı okuyayım inşallah. Tabanada muhteremler. Konuyu şu kapanayım inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri'nin Merzekallahu imreten salihaten. Allah bir kimseye saliha eş verse. Saliha eş. Yani tabi erkeğin hanımı salih olsa, kadının da kocası salih olsa. Nedir salih saliha? Salaha ermiş. Meyveleri oldu mu artık meyveler salaha erdi derler. Salah tam olgunlaştı anlamına böyle. Yani ham meyve tam olgunlaştı mı, toplama zamanı geldi mi meyveler artık salaha erdi derler böylece. İnsan da imanda olgunlaşsa kişi de, kader-i imanda, Allah imanda, ahiret-i imanda, peygamber sevgisinde kul imanı olgunlaşsa, buna da ne diyor? Erkekse salih, hanımsa saliha. Tabii böyle kişi ne yapar? Allah'tan korkar. Allah'ı sever. Allah isyan edemez. Böyle kişilerin bulunduğu yerde bile bir ruhsal huzur olur. Eğer bir toplumda, bir evde böyle salih salihalar birkaç tane bulunursa orada hava hemen değişir. Orada gıybet yapılamaz. Orada boş konuşulamaz. Onun ruhaneti onlar birleşir. Peygamber burada buyurması, eğer bir kimse erkek saliha bir hanıma, eşe sahip olabilse, kadın da salih koca sahip olabilirse, fakat e'anehu ala şatri dinihi, o kimse dinin yarısını artık kat etmiştir. Yani dininin yarısını kişi kurtardı artık böylece. Kalan yarısı kalıyor, yaşaması kalıyor muhtemelen böylece. Güzel arkada olmaz, evinde huzuru olur, evinde tadı olur, her şey başka olur. Demek ki dünyada da en hayırlı bir şey nedir? Erkek için saliha eş, kadın için de salih zevç. Hazreti Ali'ye soruyorlar muhtemelen Hazretlerine. Diyorlar ki, ya Ali diyorlar, Mevlam buyuruyor diyorlar, Rabbena atina fiddinye haseneten. Buradaki haseneten amaç nedir, manası ne bunu böyle diyorlar. Anlamı şu sözlük olarak, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, atina bize ver. Fiddinye dünyada haseneten en güzelini ver anlamına göre buradaki sözlük olarak, en güzelini. Şöyle buyuruyor Hazreti Efendimiz Muhtemelen cevabında, hasenetten buradaki hasenet diyor, erkek için diyor, zevreden salihatan. Yani Rabbim dünya derken, ya Rabbim bana saliha zevce. Kadın için de salih eş. Demek ki eğer ikisi bir araya gelebilirlerse böyle, her zaman olmaz böyle şey. İmtihandır bu. İmtihandır bu. Her zaman bir araya gelmez bunlar böylece. Biri yolu ayrı olabilir, inancı başka olabilir, başka bir şey olabilir bu şekilde. Ama ikisi bir araya gelirlerse bunlar, salih saliha gelirlerse, onlar için dünya cennetten bir bahçe olur muhtemelen böyle. Cennetten bahçe olur, hayatın tadı başka olur muhtemelen böyle. huzur olur evlerinde. Yemeğin tadı olur, sohbetin tadı olur, ibadetin tadı olur, evin bereketi olur, evin nuru olur ve çocuklara da bunların hayırlı olur muhtemelen böyle. Hayırlı olur çocuklara da bunların da. Tabi bu da Allah'ın takdiridir. Bazen de imtihan gereği biliyorsunuz, aksi olur. O zaman da ne gerekiyor? Sabretmek gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.